to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Seat właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata w leasingu już od 364 zł netto miesięcznie. Sprawdź dostępne auta i zamów online na sklep.seat.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 15 dzień listopada. Już minęło południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest kilka tysięcy zakażeń mniej niż wczoraj. Resort Zdrowia podaje najnowsze dane na temat epidemii koronawirusa. Powstający w Opolu szpital tymczasowy wciąż szuka personelu. Placówka ma przyjąć pierwszych pacjentów pod koniec miesiąca. Na Białorusi nie ustają antyrządowe protesty. Podczas dzisiejszych zatrzymano już kilkadziesiąt osób. O 21 854 nowych zakażeniach koronawirusem i o śmierci kolejnych 303 osób poinformowało w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj wyzdrowiało 12,5 tysiąca osób. Najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem odnotowano w województwach śląskim ponad 3,5 tysiąca, wielkopolskim ponad 2100 i dolnośląskim ponad 2000. Od początku pandemii w Polsce testy laboratoryjne potwierdziły zakażenie u ponad 700 tysięcy osób, z czego obecnie niemal 295 tysięcy to ozdrowieńcy. W szpitalach zajętych jest prawie 22 tysiące tzw. łóżek covidowych i ponad 2100 respiratorów. W ciągu doby zmniejszyła się o 12 liczba chorych wymagających respiratora oraz liczba hospitalizowanych z powodu zakażenia o 332 osoby. Od wczoraj wykonano ponad 46 600 testów. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na kwarantannie jest ponad 400 tysięcy osób, a nadzorem epidemiologicznym objęto blisko 30 tysięcy Polaków. Nadal poszukiwani są lekarze i pielęgniarki do pracy w szpitalu tymczasowym dla chorych na COVID-19 w Opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, które ma przyjąć pierwszych pacjentów pod koniec listopada. Ma zapewnić opiekę dla 150 osób. Choć chęć pracy w szpitalu zgłosiło już około 100 osób, to nadal poszukiwani są lekarze różnych specjalności oraz pielęgniarki. Dwie osoby zostały ranne w pożarze, który wybuchł rano w domu jednorodzinnym w Mysłowicach. Jedna z poszkodowanych osób została zabrana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, druga karetką pogotowia. Strażacy już opanowali ogień. Trwa dogaszanie. Na miejscu jest też powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który oceni stan techniczny budynku. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Będzie ustalana po zakończeniu akcji gaśniczej. Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oświadczyło, że za subiektywnymi tezami oczerniającymi świętego Jana Pawła II nie idą żadne fakty i obiektywne ustalenia. Pełnomocnik rektora KUL Paweł Rozwód zwraca uwagę, że to właśnie papież z Polski rozpoczął walkę ze sprawcami czynów godzących w podstawową godność najsłabszych. Kolegium wskazuje także na to, że święty Jan Paweł II był tym papieżem, który rozpoczął walkę z pedofilią w Kościele katolickim i to on rozpoczął zasadę zero tolerancji dla pedofilii. W 2002 roku mówił do biskupów z USA o tym, że przestępstwa seksualne, których dopuścili się ludzie Kościoła, wymagają szybkiego wyjaśnienia. Określił je także jako wstrząsającą zbrodnię. We wtorek sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej opublikował raport na temat byłego amerykańskiego kardynała Theodora McCarricka, oskarżonego o molestowanie nieletnich i dorosłych. Dokument ukazuje przypadki zaniedbań i lekceważenia w Watykanie sygnałów, jakie napływały ze Stanów Zjednoczonych o zarzutach stawianych McCarrickowi, który przekonał o swojej niewinności Jana Pawła II, przysięgając, że oskarżenia nie mają podstaw. Już kilkadziesiąt osób zatrzymano podczas kolejnych protestów na Białorusi, podaje Centrum Praw Człowieka Wiasna. Portal Onliner informuje o użyciu granatów hukowych i gazu łzawiącego wobec demonstrujących. Reuters twierdzi, powołując się na świadka, że użyto gumowych kul. Centrum Praw Człowieka Wiasna zbiera informacje o zatrzymanych w całym kraju. Na liście jest ponad 50 nazwisk. Zwolennicy białoruskiej opozycji usiłują zorganizować w stolicy demonstrację, ale służby bezpieczeństwa próbują to uniemożliwić. Ludzie zbierają się w pobliżu stacji metra Puszkińska, miejsca planowanego rozpoczęcia demonstracji. Na 2 godziny przed rozpoczęciem demonstracji w Mińsku przestał pracować mobilny internet. Zamkniętych zostało 14 stacji metra, czyli niemal połowa z istniejących. Zablokowana została droga wjazdowa od strony Grodna. Tym samym utrudnione dojście na demonstrację mają mieszkańcy peryferyjnej dzielnicy Kamienna Chorka, gdzie mieszka przede wszystkim młodzież. Po ulicach jeżdżą milicyjne mikrobusy z przyciemnionymi szybami, z których co pewien czas wysiadają funkcjonariusze OMON-u, próbując rozpędzać mniejsze grupy demonstracji. demonstrantów. Zatrzymano już co najmniej kilkadziesiąt osób. Do stolicy prawdopodobnie ściągnięte zostały siły milicyjne z prowincji, gdyż przynajmniej na razie bez przeszkód ludzie zbierają się w innych miastach: Witebsku, Lidzie, Małodecznie, Soligorsku i Grodnie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. 7-8 stopni pokazują termometry na północnym wschodzie Polski, około 11 w centrum, 13-14 na południowym zachodzie. Największe zachmurzenie we wschodniej części kraju, tam też możliwy deszcz. W innych regionach dużo przejaśnień, rozpogodzeń i bez opadów. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marsz, marsz, niepodległa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Ryszarda Makowskiego. Marsz, marsz, niepodległa. Autorskie spojrzenie Ryszarda Makowskiego na dzieje Polski. Marsz, marsz, niepodległa. Postaci i wydarzenia, które zapisały się na kartach historii. Marsz, marsz. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podróże ze smakiem. Dzień dobry, witam Państwa. Ania Kwiatkowska. Wydawcą tej audycji jest Ola Kaczkowska, a realizuje Iwona Kunewa. Ta ekipa, proszę Państwa, kończy leniwe przedpołudnie, dlatego że koniec z lenistwem, teraz czas na odrobinę aktywności. Bowiem kawa zawsze nie tylko pobudzała, ale też budziła emocje i od tej kawy zaczynamy. Pewien pastuszek zaobserwował, było to dawno, dawno temu i w dodatku w Etiopii, zaobserwował, że kozy, które pożerają takie małe czerwone kulki z pewnego krzaka, są bardzo pobudzone. A pastuszek, wiadomo, no, pasł te kozy, nudził się strasznie, przysypiał i postanowił zobaczyć, jak to jest po tych czerwonych kulkach. Zjadł więc kilka takich kulek i rzeczywiście poczuł się świetnie. I podobno stąd narodziła się legenda kawy. A teraz jak smakuje ta jedna, jedyna kawowa filiżanka Bob Marley. Ach, jak marzy mi się w tej pandemii filiżanka kawy ze znajomymi w takiej prawdziwej kawiarni. A nie przypadkiem Bob Marley nam dodał energii i nie przypadkiem Bob Marley. Dlaczego? Dlatego, że początki kawy to Etiopia. Kawa po raz pierwszy była wykorzystywana jako taka pobudka dla wojowników przed bitwą. I wyobraźcie sobie Państwo, że nikt jej wtedy nie palił ani nie parzył, tylko takie zielone ziarna kawowe kroiło się, posypywało solą i wojownicy dostawali je do jedzenia przed bitwą. A Bob Marley dlatego wymyślił kawową piosenkę, że plantacje etiopskie kawy odwiedzał. Działo się to w 1978 roku, wtedy, kiedy Marley był właśnie w Etiopii. A był w Etiopii w takiej wspólnocie rastafariańskiej Sashmane, którą założył Haile Selassie. Bowiem w 1960 roku Bob Marley przeszedł na rastafarianizm i właśnie rastafarianie uważali, że Haile Selassie jest wielkim lwem, i go czcili, i ta wspólnota rastafariańska do dzisiaj istnieje w Etiopii. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to in the middle of nowhere, czyli w środku niczego. Jest wielka brama z napisem Syjon. Wchodzi się tam, no i przyznaję, że akurat nie kawa, a inne używki tam królują. Ale wróćmy do wieków dawnych. Kiedy to kawa zaczęła robić światową karierę, bowiem jej pobudzające właściwości okazały się niezwykłe. A poza tym ten aromat i ten smak zrobiła największą karierę w świecie arabskim, a dokładnie w świecie muzułmańskim, bo muzułmanie nie mogli korzystać z innych używek, do dzisiaj nie mogą, alkohol nie wchodził w grę, nic co jest fermentowane, ale żadna sura Koranu nie mówiła nic o tym, że coś nie może być palone. Dlatego palona czarna kawa stała się ulubioną używką w Mekce. I wyobraźcie sobie Państwo, że tak była lubiana, że w Mekce zakazano picia kawy. Była to połowa XVII wieku, mniej więcej ten sam czas, kiedy kawa zaczęła robić wielką karierę w Europie. I tutaj też okazało się, że nie dość, że handlują nią Arabowie, to jeszcze w dodatku jest czarna jak diabeł. W związku z tym kawosze zaalarmowali papieża, samego papieża, Klemensa VII, który to papież Klemens VII, zanim wydał swój sąd, postanowił spróbować kawy. I wyobraźcie sobie Państwo, że kiedy tej kawy spróbował, stwierdził, że ten szatański trunek jest tak smaczny, że szkoda by go było tylko dla niewiernych. Szatana trzeba przepędzić, a kawę uczynić napojem chrześcijan. I od tej pory kawa stała się jak najbardziej dozwolona i jak najbardziej lubiana, no ale był pewien problem. Handlowali nią Arabowie i kosztowała bardzo, bardzo, bardzo drogo. W związku z tym Europejczycy zaczęli kombinować, jakby te nasiona kawy, czyli nasiona zielonej, niepalonej kawy, zdobyć. Nie było to łatwe. W owym czasie największym portem przeładunkowym kawy była Mokka w Jemenie, stąd też nazwa kawy Mokka. No i udało się to pewnemu Holendrowi, który po prostu najzwyczajniej w świecie ukradł trochę takich zielonych, kawowych ziarenek i w ten sposób zostały zasadzone w szklarniach w Holandii pierwsze w Europie sadzonki kawy. I oczywiście rozgorzała wielka debata. Ta kawa jest zdrowa, czy ta kawa jest niezdrowa? Tak bardzo podoba się kobietom. Być może nie należy jej pić, a może jednak należy. I Jan Sebastian Bach, który był wielkim miłośnikiem kawy, tak odpowiedział na to pytanie. Jan Sebastian Bach od 1720 roku przez 20 lat koncertował w Zimmermannsie Cafe House w Lipsku i tam zakochał się w kawie. A co o kawie myślał, nie pozostawia wątpliwości, bowiem kantata o kawie opowiada o dziewczynie, która uwielbiała pić kawę. Kochała kawę tak bardzo, że jej ojciec zaczął się niepokoić. Ponieważ uważał, że nie należy pić za dużo kawy, to swoją córkę usiłował zwyczajnie przekupić. Dawał jej piękną biżuterię, pieniądze, podróże, dużo wolności, aż w końcu wymyślił, że tak naprawdę to, co może na córkę zadziałać, to to, jak znajdzie jej znakomitego męża. I rzeczywiście tak się stało. Tyle, że córka postanowiła mężowi postawić ultimatum i zmusić go do podpisania intercyzy przedślubnej, która mówiła, że małżonek zgadza się na to, żeby codziennie piła kawę. Bo bez kawy tak naprawdę nie ma życia. Podbiła prawie całą Europę. Tak jak mówiłam, pierwsze kawowce w Europie zasadzili Holendrzy w Amsterdamie, w szklarniach i na tych i wyhodowali z niej gatunek kawy arabika. I odtąd zaczęła się wielka debata między smakoszami kawy, która kawa jest lepsza, arabika czy robusta. Robusta to ta kawa, która ma takie małe, okrągłe, pękate ziarenka i bardzo prosty przedziałek w środku. Natomiast arabika jest kawą o podłużnych, bardziej płaskich ziarnach i ma takie S. Jakby w kształcie S jest ten przedziałek, który dzieli kawowe ziarno. Jedna, czyli robusta, jest trochę bardziej kwaśna, arabika trochę bardziej wykwintna. Wszystko zależy od tego, jak ta kawa jest palona i od tego zależy, jak smakuje. Holendrzy oczywiście nie mogli hodować kawy w Amsterdamie, a że w owym czasie byli właścicielami kolonii, postanowili posadzić kawę. Nie spodziewalibyście się Państwo, bo to miejsce kojarzy się najczęściej z herbatą. Ale tak naprawdę zaczęło się od kawy, czyli posadzili te sadzonki na Ceylonie. A co się z nimi stało, o tym już za chwilę. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Janem Sadownikiem, który sprawę spisu rolnego zakończył we wrześniu. A więc spisałeś się, Janie? Oczywiście, spisałem się w internecie. Teraz dane o mnie łączą się z innymi. Nikt mnie tam nie rozpozna, bo zamienią się w liczby. A one pokażą polskie rolnictwo w statystyce. O, ciekawe. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. تكبر له أرمين بانا جنياش تنكيل قدنا بايش صايش بوان ما تكبر له أرمين بانا جنياش تنكيل قدنا سرقاتس برقنش لاني سيايش يا صوبة عالم عيني اندانشي من تفكر يايش سو كله تغنقو كرا تسلوان انتي ودابو انا وكم بلوان io verso viene anche negare senti da miso e stai a guapo e stai a verso viene anche negare senti da miso strada giungo su ma vuoi in barena ti dico io si armo campana se un poco già la lega strada strada giungo su ma vuoi in barena ti dico io si armo campana se un poco già la lega uguale. To był Gosaję te stoję z Serk Addis, czyli byliśmy w Etiopii, bo tam też po raz pierwszy zobaczyłam, jak się w najprymitywniejszych warunkach pali kawę. Po prostu na zwykłej blasze wrzuca się zielone ziarna kawowe i po chwili już są gotowe do zaparzania. Ale czy rzeczywiście z tym paleniem i parzeniem kawy to taka prosta sprawa? Moim gościem jest Leszek Plata, właściciel Plate Cafe Roastery, pasjonat i znawca kawy. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię, Aniu. Leszku, jak to jest z tym paleniem kawy? Czy rzeczywiście jest to taka prosta sprawa? Mamy blachę, wrzucamy kawę i ją palimy. Nie, oczywiście, że tak nie jest. Tak mogą tylko zrobić mieszkańcy rdzenni danych krajów, dlatego że Etiopii. Ich sposób palenia jest dosyć prosty. U nas wygląda to zupełnie inaczej. Do takiego palenia niezbędne są maszyny. Maszyny, czyli piece, w których palimy kawę. Ale żeby kawa była dobra do picia, jest potrzebnych kilka takich czynników, składników. Bym zaczął, Aniu, od pierwszego, czyli od ziarna. Musi być sprawdzone, dobre, wysokiej jakości ziarno. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli mówimy teraz o maszynie, maszyna musi mieć odpowiedni nadmuch, odpowiednią temperaturę, no to wszystko musi być pod pełną kontrolą, żeby ziarno, które wyjdzie z takiej maszyny, było dobrym ziarnem. To dobre ziarno to takie szerokie pojęcie, które może świadczyć o tym, że no każde ziarno, które bierzemy z torebki jest dobre. Tak, ale w zależności od tego, czy jest to wypalone na jasno, na średnio, czy na ciemno, wtedy uzyskujemy różnego rodzaju smaki, wydobywamy z tej kawy. No więc właśnie, Leszku, jak wybrać dobrą dla siebie kawę? Ja już mówiłam, że kawy mamy de facto dwa rodzaje, arabikę i robustę. Jak te rodzaje wybrać? I teraz powiedz, czy kupować czystą arabikę, czystą robustę, czy mieszanki i jak taką mieszankę wybrać do swojego gustu kawowego? Więc ja jestem od razu, powiem taką rzecz, że dla mnie czysta arabika to jest to czysta arabika. To jest najlepsze ziarno, jakie może nam się przytrafić. Mieszanie tego ziarna, są oczywiście zwolennicy tego, tworzą różnego rodzaju blendy, natomiast w mojej kawiarni, w mojej palarni palimy tylko czystą arabikę. Uzyskujemy w ten sposób wiadomy efekt, czyli espresso jest naprawdę espressem. Dobrze, a czy z kawą jest jak z winem? To znaczy, czy to jest ważne, gdzie, w jakiej ziemi i pod jakim słońcem ta kawa wyrosła? Czyli krótko mówiąc, czy kawa arabika na przykład z Kolumbii różni się od arabiki z Afryki? Znaczy, powiem Ci taką rzecz, no wiodącym producentem arabiki, w ogóle wiodącym producentem jest Brazylia, czyli Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa. To są takie kraje, w których, że tak powiem, ziarna kawowca wydaje mi się, że mają najlepsze warunki do uprawy, aczkolwiek kawy kenijskie czy etiopskie są topowymi kawami, ale to już jest nie espresso, a kawy bardziej przelewowe. Dobrze, to teraz jak dobrać kawę do ekspresu? To znaczy, czy ta kawa mocno palona, średnio palona, czy słabo palona? Słuchaj, Aniu, ja doświadczyłem różnego rodzaju kaw, zwiedziłem różnego rodzaju restauracje, kafeterie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Co kraj, to obyczaj. U nas po naszym, mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, że Polacy lubią kawy łagodne. Nie lubią kaw kwaśnych. Polacy lubią kawy średnio palone, nie ciemno palone, tak jak na przykład palone są w Stanach Zjednoczonych. Ciemno palone są trochę bardziej gorzkie, prawda? Są gorzkie, są takie cierpkie, są takie no ostre bardzo. Dla mnie jest to coś takiego, co no bym się raz napił i drugi raz bym już do takiej kafeterii nie przyszedł. Stąd kawa po amerykańsku, bo to taki rodzaj oszczędności, ponieważ ta kawa ma taki bardzo intensywny smak, może być mocno lurowata. Okej. Okay. Może. A teraz... Może. Poza tym, Aniu, jeszcze jedna ważna uwaga, że palić... czasami zdarzają się takie, wiesz, myki robione przez producentów, że palimy ciemniej, bo coś tam. Ale w tym paleniu ciemności na ciemny kolor, na ciemną barwę ziarna, możemy także ukryć niedobory tego ziarna, więc trzeba z tym bardzo uważać. U nas, mając średnio palone ziarna, mamy widok tego ziarna, że to jest naprawdę, jeżeli jest dobre ziarno, to jest to topowe ziarno wtedy. Dobrze, a teraz mam jeszcze pytanie, jak zmielić kawę w zależności od rodzaju ekspresu? I to jest, słuchaj, to jest pytanie chyba za $1,000,000, dlatego że każdy ekspres ma inne sitko, to znaczy inną przepustowość tego sitka. I o ile mówiąc o profesjonalnym sprzęcie, no to jesteśmy w stanie określić raz, dwa, trzy. Natomiast jak gość przychodzi do mnie, do mojej palarni na Mokotowie, to ja zawsze zadaję pytanie. Jaki to ekspres? Aha, taki i taki. Aha, no to on powinien mieć takie, a nie inne sitko. W takim razie proponuję taką grubość zmielenia, a nie inną. Dlaczego? W zmieleniu kryje się także jedna z wielu tajemnic kawy, czyli jeżeli zmielimy na miałko, może ta kawa zapchać sitko w ekspresie. I wtedy będzie coś takiego, że kawa nie będzie przelatywać przez zmielone ziarno 25-30 sekund, a będzie przelatywać minutę. I wtedy się okaże, że ta kawa ma zupełnie inny smak. Bo pamiętajmy, jedna bardzo ważna rzecz, tak dla wszystkich. Kawa powinna być robiona w granicach 20 do 30 sekund. Temperatura wody powinna być około 92 stopni i ciśnienie około 9 atmosfer. Jeżeli takie trzy czynniki spełniamy, mamy możliwość otrzymania bardzo dobrego naparu. Dobrze, Leszku, ale jeśli nie mamy ciśnieniowego ekspresu w domu, tylko mamy ekspres przelewowy, to jaką wtedy kawę do takiego przelewowego ekspresu powinniśmy sobie kupić? To do takiego ekspresu tak zwanego przelewowego, czyli kiedy woda przelewa się przez zmielone ziarno, powinniśmy kupić albo kawę typu Kenia, która jest najdroższą niestety kawą, ale najlepszą, jaką mogę polecić. Lub na przykład kawę z Etiopii, tylko mówimy, cały czas operujemy takimi sformułowaniami najlepsza. To musi być klasa kawy, która określana jest symbolami AA i wielkością ziarna 17-18. To powoduje, że mówimy naprawdę o dobrych ziarnach. Wtedy uzyskujemy smak kawy, któremu towarzyszą smaki owoców cytrusowych. Jest to przepyszny napar, przepyszna kawa, która mało kto wie, zawiera dwukrotnie więcej kofeiny niż normalne espresso. Niesamowite. A powiedz dobrze, a jeśli dla odmiany jesteśmy wielbicielami tak zwanej kawy po turecku, czyli takiej kawy, którą zaparzamy sobie w imbryczku albo wręcz mało po turecku w szklance, to jaka wtedy ta kawa powinna być? Słuchaj, tu mamy chyba większą dowolność, bo możemy chyba i nasypać taką kawę. Mówiąc krótko, wszystko jedno, tak? Chyba tak, tylko wiesz co, no tutaj będzie czynnik ekonomiczny, dlatego że do takiej kawy po turecku możemy oczywiście wsypać kawę do espresso, czyli na przykład Santosa, Yellow Bourbona, i tutaj uzyskamy napar, uzyskamy kawę typu a la przelew z fusami, bym powiedział, takie dziwne określenie. Natomiast Natomiast jeżeli dodamy kawę przelewową, to będziemy mieli taką kawę okraszoną, jak to ładnie kiedyś się mówiono, owocami, różnego rodzaju dodatkowymi smakami, tylko mówię, to jest zupełnie inna półka cenowa, jeżeli chodzi o kawy przelewowe, a inna półka, jeżeli chodzi o kawy do espresso. A twoja ulubiona kawa? A moja ulubiona kawa to jest Yellow Bourbon, oczywiście to jest brazylijska kawa, która posiada lekką, a niektórzy mówią, że średnią nutę kwaskowości, natomiast ma niesamowitą kremę, która to powoduje, że no chce się tą kawę pić. Ona jest tak wyrazista, tak pyszna, że no mogę tylko zaprosić do siebie na magazynową, na tak pysznego Bourbona, którą z wielką radością przyrządzę Państwu. Leszek Plata, dziennikarz, który z pasji do kawy zaczął prowadzić właśnie kawiarnię. Leszku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Kawiarnia, to oczywiście Francuzi i oczywiście Old Leaf. Proszę Państwa, Afryka nie chce zrezygnować ze swojej kawy i dlatego afrykański chochlik nam namieszał. Nie był to Old Leaf, tylko Wendy Mac i Abba Dama. A rzeczywiście z tą Afryką i kawą, tak jak mówił Leszek, historia jest niezwykła. Oczywiście to historia Karen Blixen, wielkiej miłości i miłości nieudanej i do kawy, i do mężczyzny, i do kontynentu. Smutnej, ale jakże dojmującej. Tak jak afrykańska kawa. Do dzisiaj pod Nairobi, w dzielnicy Karen, znajduje się dom, który na pewno znacie Państwo z filmu z Robertem Redfordem i Meryl Streep. To był dom Karen Blixen, to była jej plantacja i rosną wokół niego krzaczki kawy. Krzaczki kawy, które można podziwiać, ale niestety ani w Afryce, w tej części Afryki, ani na Sri Lance kawa się nie przyjęła. Nie przyjęła się dlatego, że jest za wysoko, a kawa jednak bardzo lubi ciepło, nie lubi ostrego górskiego powietrza, nie chce wydawać dobrych plonów i dlatego ani u stóp wzgórz Ngong, ani na Ceylonie, czyli Sri Lance, nie mogła się udać tak wysoko. Na Sri Lance te górne partie wyspy zajęła herbata, która dla odmiany tę wysokość bardzo lubi. Natomiast w Kenii było podobnie, ale to już zupełnie inna historia. Natomiast faktycznie kawa podbiła kolonialny świat. Takim bardzo ważnym człowiekiem w jej dziejach był oficer marynarki francuskiej pełniący służbę na Martynice na początku XVIII wieku. Nazywał się Gabriel Mathieu de Clié. I de Clié, który w 1720 roku był w Paryżu, uprosił króla o to, żeby ze szklarni w Wersalu król zgodził się podarować 3 sadzonki kawy, którą miał zawieźć na Martynikę do kolonii właśnie. I okazało się, że król się zgodził, ale niemalże pod karą śmierci zapowiedział oficerowi, że te sadzonki ma dowieść. Jak wynika z dziennika podróży de Clié, najpierw był atak piratów, później była cisza morska, później był gwałtowny sztorm. W każdym razie podróż, która miała trwać kilka miesięcy, trwała zdecydowanie dłużej i w tym czasie drzewka, 2 sadzonki kawowców uschły. A z tą 3 sadzonką de Clié dzielił się własną wodą. On dotarł na Martynikę mocno odwodniony i blisko śmierci, za to sadzonce nic się nie stało. W związku z tym została zasadzona na Martynice właśnie i dała początek różnym szczepom kawy, które dzisiaj rosną sobie na przykład na Dominikanie, Dominice, ale także chociażby w Kolumbii. Dlaczego? Dlatego, że ta kawa, która została posadzona przez Francuzów, stała się mrocznym przedmiotem pożądania Brazylijczyków. I już w XVII wieku między Gujaną francuską i Gujaną holenderską, bo Portugalczycy wtedy również uczestniczyli właśnie w Gujanie holenderskiej, jakby mieli tam swoje wpływy, doszło do ogromnego konfliktu granicznego. I ten konflikt postanowili wykorzystać Portugalczycy właśnie i taki szef delegacji, szlachcic francuski, Francesco Melo Parlietta, dostał zadanie nie tylko doprowadzić do zgody między Gujaną francuską i Gujaną holenderską, ale przede wszystkim zdobyć sadzonki kawy. I oczywiście okazało się, że tych sadzonek kawy nikt mu absolutnie nie chce dać, dlatego że miało to wpływ na konkurencję na rynku, ale za to w przystojnym oficerze zakochała się żona gubernatora, która na pożegnanie z wyspą podarowała mu wielki bukiet kwiatów. I w tym bukiecie były właśnie żywe sadzonki kawy razem z korzeniami. I z tych sadzonek kawy powstały najsłynniejsze plantacje kawy w Brazylii, a teraz obiecany Old Leaf. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter, le j'attends qu'ils arrivent, j'attends pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier, il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Et bonsoir Roger, prends mon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un troquet, je commande un déca, mais en caféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait: vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je les jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, faut que je rentre, et avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit: vous avez l'heure s'il vous plaît. Je casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et je me sers, hein, devinez. Papa, mon papa, en classe je suis premier. Putain, mais quoi? Arrêtez de me faire chier. Tak, kawa zaczęła kojarzyć się z miłością, z fantastycznymi rozmowami. Nie darmo Coco Chanel nazwała swoją słynną sukienkę małą czarną, tak jak filiżankę kawy właśnie. A kawiarnie stały się nie tylko miejscami spotkań kochanków, ale także stały się miejscami, w których zaczęła kwitnąć poezja, literatura, kultura i w ogóle wszystkie ważne sprawy zaczęto, niemalże wszystkie ważne sprawy zaczęto załatwiać w kawiarniach. Pierwsza europejska kawiarnia to Café Florian, która powstała w 1624 roku w Wenecji. Później kawiarnie zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu. W Anglii zaczęto je nazywać uniwersytetami za pensa. Dlaczego? Dlatego, że kawa kosztowała jednego pensa, a w kawiarniach spotykał się cały kwiat nauki, polityki. Można się było w kawiarni dowiedzieć dosłownie wszystkiego. Ale w dalszym ciągu deliberowano bardzo poważnie, czy kawa jest zdrowa, czy kawa jest niezdrowa. I my się pewnie też zastanawiamy, sięgając po kolejną filiżankę kawy, czy tak jest. Król Gustaw III, to był król Szwecji, postanowił ten dylemat rozstrzygnąć. Było to w XVIII wieku. Do eksperymentu w owym czasie wybrano dwóch braci bliźniaków. Dwóch braci bliźniaków, z których jeden pił tylko kawę, a drugi pił tylko herbatę. I zastanawiano się, który z nich wcześniej umrze, czyli co jest zdrowsze, kawa czy herbata. Przebieg eksperymentu kontrolowali dwaj profesorowie. Profesorowie umarli. Król Gustaw odszedł z tego świata, a bracia bliźniacy wszystkich przeżyli. I tak pytanie o to, czy kawa jest zdrowa, czy kawa jest niezdrowa, pozostało nierozstrzygnięte niemalże do dziś. Naukowcy mówią, że nie powinno się jej wypijać więcej niż dwóch filiżanek dziennie, bo do dwóch filiżanek dziennie ma właściwości antyoksydacyjne, pobudza nasz organizm, ale powyżej dwóch filiżanek to już jest nadmiar przyjemności. Frank Sinatra. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. no tea or tomato juice. You'll see no potato juice, 'cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Like a percolator, her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice. You'll see no potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a crawler. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil. Frank Sinatra zabrał nas do Brazylii, ale w tej Brazylii to tak słodko z kawą nie było, ponieważ kawa generalnie w Brazylii wiązała się z niewolnictwem i to niewolnicy pracowali na kawowych plantacjach. I niewiele się zmieniło, mimo że niewolnictwo zostało zniesione, bo wyobraźcie sobie Państwo, że współcześnie na świecie zbieracze kawy zarabiają $0.5 dziennie. Są takie miejsca na świecie i właśnie dlatego wprowadzono tak zwany fair trade, czyli zasady sprawiedliwego handlu, które zaczęły się właśnie od upraw kawowych. Dlaczego? Bo ten łańcuch dostawców, jeśli chodzi o dostarczanie nam kawy, jest bardzo, bardzo długi. I dlatego te sprawiedliwe zasady handlu mówią, że plantatorzy kawy muszą móc utrzymać siebie i swoje rodziny z tej kawy, którą zbieramy. Dlatego kawa, ta kawa, którą tak lubimy, często czy czasem bywa dość droga. Wyobraźcie sobie Państwo, że zaledwie kilka procent z kawowego handlu i z tej ceny kawy dostają ci, którzy ją uprawiają i zbierają. Reszta to pośrednicy. Dlatego warto zwracać uwagę wtedy, kiedy kupujemy kawę, na nalepki takie, które właśnie mówią, że to jest kawa fair trade, czyli kawa sprawiedliwego handlu. A z tą sprawiedliwością i kawą i jej ceną bywało w historii różnie. Bywało różnie dlatego, że chociażby polska kawa, a właściwie kawa austriacka dzięki Polakowi zaistniała ceną, powiedzmy sobie, wysoką i minimalną zarazem. Owym Polakiem był taki polski szlachcic, który nazywał się Kulczycki i który razem z królem Janem III Sobieskim walczył pod Wiedniem. Ów Kulczycki dostał takie zadanie bardzo poważne od króla, był królewskim posłem i w zamian za to król Jan III Sobieski postanowił go nagrodzić. I zapytał go, jaką by nagrodę chciał otrzymać po tej zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. A Kulczycki, wszyscy się spodziewali, że powie, że złoto, diamenty albo inne bogactwa, a on powiedział, że 3 worki ziaren. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, bo w ogóle myśleli, że to jest jedzenie dla wielbłądów w tych ziarnach. A otóż Kulczycki wiedział świetnie, co robi, to była kawa. Wziął tą kawę i w Wiedniu otworzył pierwszą wiedeńską kawiarnię. Do dzisiaj nasz szlachcic kulczycki, jego rzeźba, jego wizerunek zdobi fasadę kamienicy, w której ta kawiarnia istniała. A kawa bardzo szybko dotarła do Polski. Dyskutujemy, czy ona dotarła do nas drogą morską z Holandii, czy też drogą lądową z Turcji, to nieważne. Ale wiadomo, że już w 1603 roku lekarz Tomasz Ormiński w kalendarzu medycznym zalecał kawę jako lekarstwo i nazywał ją, uwaga proszę Państwa, arabskim bobem. Ta kawa została również opisana w takim dziele, które mówiło o należytym sposobie zażywania kawy tureckiej. Natomiast książę Adam Kazimierz Czartoryski napisał nawet komedię, sztukę teatralną o kawie właśnie. A my oczywiście opis kawy w dawnej Polsce znamy najbardziej z pana Tadeusza. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka, ta sprowadza z miasta lub z Wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego płynu. Taka ta kawa być powinna i kawiarki oczywiście w Polsce miały swoje zasłużone miejsce, ale oczywiście już od czasów Augusta II Mocnego zaczęły powstawać najrozmaitsze kawiarnie w Polsce. Pierwsza warszawska kawiarnia została otwarta za żelazną bramą w okolicach Ogrodu Sackiego w 1724 roku. Jej założycielem był jeden z dworzan królewskich. Kawiarnia niestety szybko zbankrutowała, albowiem warszawiacy wcale nie chcieli pić kawy w miejscach publicznych. Ale kolejna, która została otworzona w 1763 roku na rynku Starego Miasta, już zyskała popularność. A do dzisiaj w takich kawiarniach, które mają swoją długą tradycję, wypić kawę można. To choćby Honoratka na Starym Mieście, której historia sięga XVIII wieku. Natomiast właśnie w kawiarniach spotykali się członkowie Kuźnicy Kołłątajowskiej i później stała się miejscem spotkań polskich artystów, choćby skamandrytów, o których godzinę temu tak pięknie opowiadali goście Ani Popek. Kawa stała się nie tylko napojem, nie tylko czymś, co rozważano w kategoriach zdrowotnych czy przyjemnościowych, ale przede wszystkim czymś, co stało się taką podwaliną naszej kultury. Czymś, bez czego nie ma życia. Dlatego tak bardzo tęsknimy za jeszcze jedną filiżanką kawy, o czym opowiedział Bob Dylan. A ja się z Państwem już żegnam. Wydawcą programu była Aleksandra Kaczkowska, realizatorem Iwanka Kunewa, a ja Państwu życzę jeszcze jednej pysznej filiżanki kawy z Bobem Dylanem.